Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 9 graden. Binnen zit Chris Keijne. Ja, u hoorde het net in het nieuws. Er waren weer veel boerenprotesten vandaag. Voor mensen die daar nog steeds geen begrip voor hebben, hebben ze in Duitsland het definitieve argument wel gevonden. Goedenavond en welkom bij dit maandagse oog op de dag van morgen, die misschien wel groot nieuws gaat brengen over de formatie. Wij krijgen signalen. En we gaan naar New York, want daar zijn nieuwe richtlijnen voor het uiterlijk. Een gezichtshaar bijvoorbeeld is er straks nauwelijks meer bij de politie onder de platte pet. Gaan we ook bespreken, evenals de doorgaans wel rijkelijk bebaarde leden van Hezbollah in Libanon. Ook daar zijn signalen over. En weet u nog wel, eurocommissaris Hoekstra, die had vroeger ook een baard. Die is er nu af, maar heeft wel nieuwe plannen. Dat allemaal na de nieuwsoverzichten van vandaag. Maandag 5 februari. Het is precies een week geleden de hevige explosie in Rotterdam, waarbij 3 mensen omkwamen. Demissionair premier Rutte ging vanochtend kijken bij het verwoeste wooncomplex. Het is helaas niet altijd mogelijk om elke plek waar iets vreselijks gebeurt zelf altijd heen te gaan. Maar ik vond het wel heel bijzonder om dit nu te mogen doen. En wat het meeste indruk op hem maakte? Ja, hoe mensen elkaar opvangen, dat maakt ook weer dat ik denk, wat zijn we dan ook weer bijzonder met elkaar, dat we dan ook weer allemaal voor elkaar zijn. Even later bezocht de premier een basisschool in de buurt. Hoi, goedemorgen. Hoi. Goedemorgen. En veel kinderen daar hebben iets meegekregen van de explosie. Toen ging ik naar boven uit mijn kamer kijken, uit mijn raam, en toen zag ik hele grote vlammen. Bijzonder om daarover te praten met de kinderen, vond de premier. Ik heb er een paar wel even gesproken die er wat meer mee te maken hebben gehad. Of echt uit die buurt komen, dat is natuurlijk heel heftig. Ze praten er niet eens zoveel over, maar je ziet aan die oogjes wel dat het heftig is. Breaking news vanavond op de Britse televisie. Breaking news from Buckingham Palace, which has announced that the king has been diagnosed with cancer. Ja, koning Charles heeft kanker. Zijn behandeling is begonnen en voorlopig zien we hem niet in het openbaar. His Majesty has today commenced a schedule of regular treatments, during which time he's been advised by doctors to postpone public-facing duties. Terug naar Nederland. 2 maanden geleden was het groot nieuws. Matthijs van Nieuwkerk gaat televisie maken bij RTL. Mensen dachten, hey, hij heeft naar zichzelf gekeken. Dat gaat. We zijn weer bereid om met elkaar in zee te gaan. Maar die samenwerking gaat dus voorlopig niet door. Reden zijn de nieuwe beschuldigingen, zegt RTL. Die beschuldigingen worden ten stelligste ontkend door Matthijs van Nieuwkerk, maar daardoor is er wel heel veel nieuwe onrust ontstaan. En dat terwijl de zender er helemaal van overtuigd was dat de tijd rijp was voor een comeback. Ja, dat is een inschattingsfout, vind ik. U hoorde het, boeren laten weer van zich horen. Op meerdere snelwegen zijn protestacties en eerder op de dag blokkeerden boeren de grens op de A2 in Zuid-Limburg. Ja, dat waren de trekkers van de boeren. Hun wensen zijn inmiddels bekend. Boeren willen een einde aan de vele regels. Dat is het probleem. Op dit moment is het echt zo diep bij de mensen dat het gewoon, ja, het gaat niet meer. En ze willen meer verdienen. Dat moet echt tegen een andere prijs. Tot slot, een bijzondere mijlpaal bij de Britse BBC. Deze iconische piepjes bestaan precies 100 jaar. Ja, want die piepjes zijn dus sinds 1924 elk uur te horen. Dat hadden wij hier ook ooit. Maar een paar jaar geleden kwam er een einde aan onze ouderwetse pips. Het ging allemaal anders klinken. Bekende Radio 1-collega's mochten voordoen hoe het zou gaan worden. Piep, diep, diep, diep, diep, diep, diep, diep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep. Piep, piep, piep, piep, piep, piep. En dat was Nieuws Vandaag. Of zoiets. Op radio en tv. Ja, nieuws of zoiets, dat zou je misschien ook kunnen zeggen over wat er in Den Haag gebeurt. De partijen die onderhandelen over een nieuw kabinet hebben daar vandaag in het geheim bij elkaar gezeten. Zonder informateur Ronald Plasterk. Politiek verslaggever Lars Geerts, goedenavond. Dag Chris, goedenavond. Ja, kijk, als ik in een gezelschap ben waar ik al een week mee zit te praten en opeens gaan ze met z'n allen praten zonder mij erbij, dan word ik een beetje wantrouwig. Dan denk ik, die gaan over mij roddelen. Ja, dat is alsof je uit de appgroep wordt gezet. Ja, inderdaad. Precies. Ja. Ja, we weten niet of het een eigen initiatief is geweest van de vier partijen of dat informateur Plasterk het ze gevraagd heeft. Wat we wel weten is dat het een belangrijke week is deze week. Het is de laatste week van onderhandelingen in deze eerste fase. Eind van deze week moet Plasterk een verslag gaan schrijven. Dat vrijdag of volgende week maandag naar de Kamer moet. Maar na weken praten weten we dat ze nog niet veel zijn opgeschoten. We weten wel dat ze via sociale media behoorlijk wat stekeligheden hebben uitgewisseld. Jezogus die Wilders verweet alleen maar boze tweets te sturen. Wilders die Jezogus vervolgens zuur noemde. Omtzigt die over Van den Plas heen viel, omdat die volgens hem te makkelijk over bedreigingen van boeren aan het adres van landbouwminister Adema en Omtzigts fractiegenoot Holman heen stapte. En Van den Plas die afgelopen week in een debat toch even wilde laten noteren dat ze er door Omtzigt werd ingeluisterd om een gratis biermotie in te dienen. Nou, dat alles, daarvan kun je in ieder geval zeggen dat de chemie tussen de vier partijen er nog niet vanaf spot. En blijkbaar zijn ze dan nu bij elkaar gaan zitten om te praten over het onderlinge vertrouwen. Willen we eigenlijk wel met elkaar? En dat deden ze vandaag op het ministerie van Justitie, buiten het oog van alle camera's. En wat is eruit gekomen? Nou ja, de favoriete manier om met elkaar te communiceren deze formatie is sociale media. Dus daar wenden wij ons dan maar weer naar. De toon naar elkaar is ineens heel anders. Geert Wilders stuurde vanavond het bericht de wereld in: de kiezer heeft gesproken. Die wil een ander beleid. Ik vind dat de inzet van de partijen moet zijn om er samen uit te komen. Dat moet ook echt gaan lukken, omdat dat het beste is voor Nederland. Een behoorlijk constructieve tekst vond ook Dylan Jezogus, de leider van de VVD. Want die antwoordde 10 minuten later: sluit ik me helemaal bij aan, duimpje omhoog, emoji. En enkele minuten later was daar Caroline van der Plas van BBB, die daarop volgde met: ik ook. Oké, okay, ik heb even meegeteld, dat waren er 3. Ja. Ik mis er nog 1. Je kunt goed tellen, Chris, inderdaad. Juist, Pieter Omtzigt, nummer 4, die heeft nog niks van zich laten horen. En dat zien we eigenlijk al, ik zou bijna zeggen sinds het begin van de formatie, maar in ieder geval sinds het VVD-congres van vorige week zaterdag. Mm-hmm. 3 van de 4 zijn inmiddels bereid om verder te onderhandelen. En Omtzigt laat het nog in het midden. We weten dat hij er nog niet uit is, dat er binnen zijn fractie ook mensen zijn die mijlenver van een kabinet met Wilders willen blijven. Dit voert de druk op Omtzigt behoorlijk op. Want de overige 3 laten hiermee ook alvast weten: als het niet lukt, als het niet van de grond komt, aan ons heeft het niet gelegen. Ja, nou is twijfelen en geen beslissingen nemen ongeveer Pieter Omtzigt second name. Maar dat wordt gezegd. Ja, wanneer kunnen we eigenlijk verwachten dat hij iets laat weten? Wanneer weten we of hij ook aan boord is? Ja, nou, in principe zou dat moeten zijn voordat Plasterk zijn verslag over deze fase heeft afgerond. Dan moet je toch echt wel zeggen of je verder wilt of niet. Dus deze week. Plasterk moet namelijk opschrijven of ze eruit zijn gekomen op rechtsstatelijkheid en of er perspectief is op overeenstemming. Nou, dat heb je natuurlijk al snel, perspectief op overeenstemming. Als Omtzigt niks van zich laat horen en Plasterk schrijft op dat de 4 partijen eruit kunnen komen, ja, dan kun je moeilijk achteraf in een Kamerdebat bijvoorbeeld de informateur een leugenaar gaan noemen en zeggen: nee hoor, dat is niet zo. Dus dan zit je alweer in een volgende fase. Natuurlijk kun je dan altijd alsnog besluiten om eruit te stappen, maar dan ben je al wel weer een stukje verder die formatiefuik ingezwommen en is het moeilijker om er weer uit te komen. En je weet nu al dat, gezien de opstelling van de andere 3, dat de schuld sowieso bij jou wordt neergelegd, bij Omtzigt wordt neergelegd, op het moment dat hij eruit stapt. Dat mag hij gaan uitleggen aan zijn achterban. Misschien dat zijn fractie daar nog wel mee kan leven. Maar de kiezer van Omtzigt, die ziet geen enkel bezwaar tegen NSC in een volgend kabinet. Dus of die het zo zal opvatten, ja, dat is nog maar de vraag. Morgen dan gaan ze weer met z'n 4 zitten, weer zonder Plasterk. Ik ben benieuwd wat hij ervan vindt. En ik ben ook benieuwd of we voor die tijd iets van Omtzigt zullen horen. Ja, we houden X in de gaten, hè? Lijkt me wel. Oké, dankjewel, Lars Geerts. De krant van morgen is gelezen door Michel Koenen. In het AD een reconstructie over De Wereld Draait Door. Oud-DWD-collega's die herkennen het keelgrijpincident. Zo kantelde sentiment over Matthijs van Nieuwkerk is de kop boven het artikel. En dagen na de bevindingen van de commissie van Rijn blijft het rommelen in Hilversum. WhatsApp-groepen van Nieuwkerks oud-medewerkers draaiden de afgelopen dagen overuren, schrijft de krant. 2 maanden voordat de nieuwe show van Nieuwkerk zou beginnen, was er bijvoorbeeld nog geen eindredacteur. Niemand wilde. Veel aandacht vandaag al voor de Senaat die de solderingsregeling voor zonnepanelen wil behouden. De NRC blikt alvast vooruit op iets anders, de wet van minister De Jonge. Die moet de huurmarkt verder aan regels onderwerpen om hem ook voor middeninkomens zoals leerkrachten, politiemensen en verpleegkundigen toegankelijk te maken. En genoeg steun voor de wet is er misschien niet. In Trouw aandacht voor de toga. Op heel wat universiteiten is die niet langer voorbehouden aan hoogleraren tijdens bijvoorbeeld promotieplechtigheden. Een co-promotor is als gelijke betrokken in het proces. Dan is het vreemd als er onderscheid wordt gemaakt in kledingvoorschrift. Nu voel ik me serieus genomen, zegt een co-promotor in de krant. De Volkskrant duikt dieper in de luchtdropping van medicijnen in Gaza. Daarmee wil het kabinet laten zien dat een middenkoers in het Midden-Oosten het meeste oplevert. Maar de effectiviteit van die aanpak is tot dusver beperkt, stelt de krant. Veel landen stellen zich op als vrienden van Israël en komen tegelijk op voor de rechten van Palestijnen. Maar daardoor, stelt de krant, is hun invloed op Israël kleiner dan ooit. Dat doet hun aanpak geen goed. In het Nederlands Dagblad een verslag uit Amersfoort. Die stad die daagt haar inwoners uit om een jaar lang hun auto in te leveren. Het doel? Minder blik en meer groen in de straten van de Keistad. Alles uiteraard wel voor een vergoeding. Wie een jaar lang de auto wegdoet, krijgt daar een groene straat voor terug. De vrijgekomen parkeerruimte wordt volgezet met struiken, bomen en ander groen. Met de challenge wil Amersfoort mensen op een laagdrempelige manier verleiden om het zelf te gaan proberen. Ja, en deelnemers die dan toch na een jaar besluiten om hun auto weer op te halen bij de gemeente en voor de deur te parkeren, ja, die zullen het groen in hun straat wel weer kwijtraken, zegt de wethouder. Tenzij ze zeggen, we zetten de auto wel in de parkeergarage verderop. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. zou het niet zeggen, maar hij komt uit Frankrijk. Ben Lonclesol. Seven Nation Army was dat. Er zou een deal in de maak zijn tussen Hezbollah en Israël. Althans, dat melden Israëlische media. Dat zou een grote stap zijn in een strijd die al sinds 2006 gaande is tussen de militante Sjiïten in Libanon en het Israëlische leger, met recent juist toenemende spanning tussen beide partijen. Ik spreek erover met verslaggever Sander van Hoorn in Israël en met Nora Stel. Zij is universitair docent conflictstudies aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Goedenavond allebei. Goedenavond. Ja, Sander, we hebben het hier dus over de noordgrens van Israël, de grens met Libanon. Ik had het over toenemende spanning. Hoe hard wordt daar nu gevochten? Dagelijks beschietingen over en weer. Ik heb het idee dat het luchtalarm in het noorden van Israël op dit moment vaker afgaat dan in de rand van Gaza, waar ook nog steeds gevechten over en weer zijn en ook raketten richting Israël afgeschoten worden. Maar de gevechten die zijn dus dagelijks. Ik heb alleen wel het idee dat ze wederzijds meer zich richten op militaire doelen. En Hezbollah heeft ook filmpjes vrijgegeven dat ze Israëlische bases aanvallen. En Israël doet omgekeerd hetzelfde. Valt me wel op dat ze daarbij wederzijds steeds verder van die grens afkomen. Dus het escaleert niet echt, maar toch ook de-escaleert zeker ook niet. Nee, maar heeft het dan ook geen gevolgen voor de burgers daar in het noorden? Nee, want die burgers zijn al een tijd geleden geëvacueerd. Zone van een paar kilometer van de grens vandaan. En daar zijn alle Israëlische burgers weggegaan. Ik zat een tijdje geleden in een hotel hier in Tel Aviv. En dat was voor het grootste deel gevuld met mensen uit Kiryat Shmona. Stad echt helemaal in het noordelijke puntje van Israël. En hen werd verteld toen dat ze waarschijnlijk in maart ongeveer terug kunnen naar huis. Ja, dat moment dat komt natuurlijk met rassenschreden naderbij. Dus zit Israël wel te wachten op een deal? Ja, als het daarom gaat wel. Rust aan de noordelijke grens op welke manier dan ook betekent dat die mensen terug naar huis kunnen. En dat zijn toch 60.000 mensen die geëvacueerd zijn. Maar er loopt een andere discussie in Israël. Het ongemak van een sterk bewapende vijand aan de noordelijke grens. En daarbij wordt er vanuit gegaan dat waar Hamas een gevaar is, dan is Hezbollah echt een extreem gevaar. Ja. Veel beter uitgerust. En de gedachte leeft wel onder ook ministers en misschien ook wel bij Netanyahu dat uiteindelijk de aanval misschien de beste verdediging is. Ja. Ik las vandaag ook weer een analyse in een van de kranten dat op het moment dat Netanyahu besloot om een brede coalitie te vormen, kwamen nieuwe partijen erbij en die hebben toen een aanval op Hezbollah tegengehouden. Dus Israël heeft er dicht tegenaan gezeten, zit er misschien dicht tegenaan tegen zo'n preemptive strike. Ja, nou, wat strike betreft, dat heeft Israël eerder gedaan. In 2006, dat werd een groot conflict, grote schade aangebracht in Libanon. Mevrouw Stel, er is toen dat conflict min of meer tot een eind was gekomen, ook al een poging tot een bestand gedaan, hè? Dat is niet helemaal gelukt, maar ligt daar misschien een basis voor wat er nu weer zou kunnen gebeuren? Jazeker, daar wordt veel naar gerefereerd nu. Dat is toen, nou ja, gelukt met het primaire doel om toen een staakt het vuren te creëren, wat grotendeels gehouden heeft. Ja. Tot en met 7 oktober. En nu wordt daar wel aan gerefereerd, maar wat ik begreep heb, de deal waarover gesproken wordt, is in eerste instantie wel een stuk minder veelomvattend dan die resolutie 1701 die toen op tafel kwam. Daar hebben ze het bijvoorbeeld over een volledig gedemilitariseerde zone tussen de Litani-rivier en de blauwe lijn, dat is de demarcatie, de grens tussen Israël en Libanon. Ja. Nou, daarvan zou nu geen sprake zijn. Het zou eigenlijk dan om een veel kleiner gebied zijn waaruit Hezbollah zich zou moeten terugtrekken. Oké. Niettemin, Sander zei net, in Israël is er in ieder geval een deel van de bevolking die graag zo'n deal zou willen, omdat mensen dan weer in maart terug kunnen naar huis. Welke winst valt er voor Hezbollah te behalen bij zo'n deal? Nou, veel zou ik zeggen. Vanaf het begin is natuurlijk met argus ogen gekeken. Wat gaat Hezbollah doen na die ontwikkelingen begin oktober? En eigenlijk kunnen we wel concluderen dat ze tot nu toe, ze hebben gereageerd. Ze moesten wel vanuit hun eigen logica, maar echte escalatie, een grootschalig, volledig tweede front openen, all-in, dat is het niet geworden. Nee. Er zijn verschillende momenten geweest waarop men daarop zat te wachten en dat is niet zo gebeurd. Dus wat er voor Hezbollah te winnen is, is eigenlijk aan de ene kant regionaal. Wat zij nu zeggen is, elke deal die er tussen ons en Israël gesloten wordt is afhankelijk van het staakt het vuren dat nu, waarover nu ook onderhandeld wordt tussen Hamas en Israël. Dus ze zeggen, zolang er aanvallen zijn op Gaza, zullen wij geen enkele deal sluiten. Nou, dat is natuurlijk voor hun regionale legitimiteit en autoriteit van groot belang. Mm-hmm. Als dat lukt, als die package deal van de grond komt. En binnen Libanon heeft Nasrallah, de leider van Hezbollah, al in de laatste speech die hij gaf, gerefereerd aan het feit dat uiteindelijk zo'n deal ook zou moeten leiden tot het terugclaimen van bepaalde gebieden die nu vanuit Libanees oogpunt door Israël bezet worden. Mm. Rondom die blauwe lijn, waar dus nog wat verschillende disputen zijn. En ze zeggen, nou, als dat lukt, als in navolging van zo'n staakt het vuren er een bredere ontwikkeling kan komen waar we opnieuw die landsgrenzen gaan bepalen en bepaalde dorpen weer onder Libanees gezag komen, ja, dan kan Hezbollah dat verkopen als bevrijding van Libanees gebied. Ja, diezelfde Nasrallah heeft een paar toespraken gehouden, maar hij is eigenlijk tot nu toe best terughoudend geweest als het ging om het escaleren. En daar was heel veel angst voor. Waarom is het niet gebeurd, denkt u? Ja, er zijn heel veel redenen voor. Maar wat hij zelf ook eigenlijk steeds heel expliciet zei is van, ja, het Libanese belang gaat voor het regionale belang. En Libanon op dit moment, nooit natuurlijk, maar zit absoluut niet te wachten op een oorlog. Kan dat helemaal niet aan, het land is al op de rand van de afgrond. En dat weet Hezbollah als geen ander. Dus daar hebben ze in die speech ook elke keer op ingezet van, we gaan niet het land opofferen voor de Palestijnse zaken. We zullen doen wat we kunnen om inderdaad zoveel mogelijk Israëlische troepen naar die noordgrens te trekken en daarmee de druk van Gaza af te halen. En ja, nu wederom, dus met die poging om het staakt het vuren in Gaza te koppelen aan het staakt het vuren rondom de grens met Libanon. Dat is natuurlijk, als dat lukt, een diplomatieke overwinning. Ja, en Sander, er wordt al een tijdje gespeculeerd over onderhandelingen tussen Hamas en Israël over een bestand in Gaza. Zou zo'n package deal voor Israël kunnen werken? Een afspraak over het zuiden van Libanon gekoppeld aan een staakt het vuren in Gaza? Vind ik lastig om te zeggen. Het is natuurlijk verleidelijk om die link te trekken. Tegelijkertijd, het zijn echt wel twee andere conflicten. En het probleem is dat er die onderhandelingen over een wapenstilstand tussen Israël en Hamas, ja, daar zitten nog zoveel pijnpunten. En een van die pijnpunten is, wat er gebeurt er aan het einde van dat bestand? En Israël voorlopig wil dan gewoon doorvechten, omdat ze uit zijn op de vernietiging van Hamas. En ja, zolang dat zo is, kan ik me ook niet voorstellen hoe er zinvol afspraken met Hezbollah gemaakt moeten worden. Maar ik begrijp wel de diplomatieke initiatief van de Amerikanen, want die willen Israël vooral het idee geven van, luister, teken nou gewoon, zet je handtekening, dan ben je veilig op een diplomatieke manier. Ja, want u zei het al, mevrouw Stel, iedereen is bang voor escalatie. Durft u er een uitspraak over te doen? Kan er binnenkort zo'n bestand liggen? Nou, ik denk dat voorlopig, dus Nasrallah, zolang die kan, zal vasthouden aan die koppeling. Inderdaad zal zeggen, zolang er in Gaza gevochten wordt, niet. Dat kan hij eigenlijk aan zijn achterban regionaal en ook in Libanon niet verkopen. En voor de rest wordt er in Libanon al heel erg met argusogen gekeken naar, inderdaad, het narratief daar is van, ja, lukt het de VS Israël in te tomen? Want vanaf, nou, heel erg vroeg in oktober al, werd ook net al aangegeven, zijn er initiatieven geweest vanuit Israël om, zeg maar, preemptively Libanon aan te vallen om die dreiging van Hezbollah te neutraliseren. Ja, en daar speelt Hezbollah natuurlijk graag op in. Die zegt, ja, zonder ons was het land allang overgeleverd aan Israël. Ja, goed. Nou, we zullen zien hoe zich dit verder ontwikkelt. Hartelijk dank, Nora Stel, universitair docent conflictstudies aan de Radboud Universiteit, en Sander van Hoorn in Israël. Bedankt. Let's move and gay and get it on. Just like they say in the song, till the dawn, let's move and gay and get it on. like this king says to ourselves. Don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's Kama Sutra show and tell. Charlie Puth was dat, met hulp van Meghan Trainor, Marvin Gaye. Brussel bij nacht. Brussel's by night. Het is de oplettende luisteraar opgevallen. We gaan het over Brussel hebben aan de vooravond van een belangrijke dag voor eurocommissaris Wopke Hoekstra. Ja, die is er ook nog. Hij maakt morgen de plannen bekend over hoeveel minder CO2 Europa in de nabije toekomst moet uitstoten. Kiesje Hekster, Europa-correspondent. Goedenavond, Kiesje. Goedenavond, Chris. Hallo. Ja, dit is allemaal super top geheim natuurlijk, want morgen bekend. Maar heb jij al enig idee welke plannen Wopke Hoekstra uit zijn hoge hoed gaat toveren morgen? Ja, super top geheim, maar zoals dat vaker gaat, alweer uitgelekt. Dus ook dit plan waar hij morgen mee komt, in de laatste versie die rondging, stond dat hij wil, en met hem de Europese Commissie, dat er in 2040 90% minder CO2 uitgestoten wordt dan in 1990. Er bestaat al een wet voor 2050, dat weet je. Ja. Dan moet de EU helemaal klimaatneutraal zijn. En om dat doel te kunnen halen, moet het aandeel CO2 dus met 90% omlaag in 2040. En even de EU-nerd uithangen, maar wat Hoekstra morgen presteert is geen wetsvoorstel, maar meer een soort advies voor de volgende commissie die na de verkiezingen aantreedt. En ook het volgende Europees Parlement moet zich daar dan over gaan buigen. En eerder vanavond vroeg ik aan twee heren die nu al in het Europees Parlement zitten, Bas Eickhout, lijsttrekker voor GroenLinks Partij van de Arbeid. En spitsenkandidaat. Ja, moeten we nog uitleggen wat dat is? Nee hoor, dat je dan dus nu. De aanvoerder bent van alle groenen, ja, van alle Europese zeker. Groenen. Oké, nou die dus, Bas Eickhout, ja. En Tom Berendsen, de lijsttrekker voor het CDA. Hoe zij allebei kijken naar die ambitie van die 90% die Wopke Hoekstra morgen bekend gaat maken. Wij hebben al langer geroepen dat eigenlijk Europa klimaatneutraal moet zijn in 2040. Dus, en dat is ook echt wat de wetenschap zegt. Hè. Dat is niet wat een groene zegt, maar willen we die 1,5 graad een beetje nog in het zicht houden, dan zou je eigenlijk nog harder moeten gaan. Maar goed, wij weten ook dat dit echt wel een forse stap is. En met de hoorzittingen van Wopke Hoekstra in het najaar hebben we dit ook afgedwongen. Dus we zijn blij dat Wopke Hoekstra zijn woord heeft gehouden. Ja, kijk, wij hebben ons natuurlijk vastgelegd op de ambitie in 2050 klimaatneutraal worden in de Europese Unie. En dat is een belangrijke ambitie, want we willen de aarde goed doorgeven aan onze kinderen. En daar horen dit soort ambities ook bij. Alleen bij deze tussenambitie voor 2040 wil ik eerst wel even goed zien wat gaat dit betekenen. Je moet niet zomaar doelen stellen zonder dat er een verstandig en haalbaar plan onder ligt. En daar heb ik nu nog niets van gezien, dus daar kijk ik eerst naar. Ja, de een wat afhoudend, de ander noemt het een forse stap, maar wel heel erg nodig. Ik begrijp dat het eigenlijk het meest vergaande scenario is van de mogelijkheden die er lagen. Maar ja, ze vallen midden in een periode waarin we vrijwel iedere dag wel ergens in Europa bijvoorbeeld boeren de weg op zien gaan om te protesteren. Niet in de laatste plaats ook tegen alles wat er aan milieumaatregelen over ze heen komt. Heeft dat met elkaar te maken? Is het toeval? Nou ja, een beetje is het toeval. Deze datum die stond al langer gepland om de doelen te kunnen behalen. Hè. Maar wat interessant is inderdaad, 5 jaar geleden aan de vooravond van de vorige Europese verkiezingen, toen zag je toch vooral ook heel veel grote klimaatprotesten. Mensen die riepen om actie. De afgelopen jaren zijn er meer dan 12 klimaatwetten aangenomen. Is heel veel werk gezet, verzet. Het Timmermans-effect wordt dat wel genoemd. Hm. Maar nu zie je ook de tegenreactie. Nu zijn het de boeren die te hoop lopen, zo tegen die Europese verkiezingen aan, tegen datzelfde beleid. Ja, en ik vroeg het dus aan Bas Eickhout en Berendsen van GroenLinks, Partij van de Arbeid, respectievelijk het CDA, of ze naar aanleiding van deze nieuwe ambities die morgen gepresenteerd worden ook nieuwe boerenprotesten verwachten. Ik denk dat op dit moment zeker niet helpt met de protesten, maar dat komt omdat we het nog steeds niet hebben over het verdienmodel van de boeren. Zolang wij niet wezenlijk anders naar ons eigen subsidiesysteem gaan kijken als Europa, als we niet serieus ervoor gaan zorgen dat boeren meer geld kunnen gaan overhouden aan het voedselsysteem, ja, dan natuurlijk krijg je dan verzet bij elk mogelijk beleid dat hen, dat hen tot verandering vraagt. Nou, ik heb niet het idee dat een aankondiging wel of geen protest uitlokt. Ik denk dat de zorgen, zeker in de agrarische sector, al groot genoeg zijn. Daar zijn geen extra aanmoedigingen voor nodig. Ik denk dat het vooral de protesten denk ik vooral ook inzicht moeten geven aan de Europese Commissie dat er gewoon verstandig beleid gevoerd moet worden. Vorige week bleek dat de Europese Commissie de boeren juist tegemoet wil komen door enkele voorschriften op te schorten of zelfs te schrappen. Wat vindt u van die toezeggingen? Zijn dat nou verstandige plannen of is het opnieuw uitstel van iets dat eigenlijk heel hard nodig is? Het is paniekvoetbal van de commissie. En volgens mij is dat nou precies een van de problemen. Dat we telkens de koers veranderen met een kleine maatregel wel of niet doorvoeren. Stel je ook even voor, er waren al boeren bezig om zich voor te bereiden op deze maatregel. Die probeerden dus goed te doen. Die worden nu weer gestraft, omdat nu blijkt je daar niet subsidies voor hoeft te krijgen. Dit is paniekvoetbal en juist dat zigzaggen en continu van koers veranderen, daar worden ze gek van. Dus het wordt echt tijd dat de commissie met een wat langduriger blik op de toekomst voor de landbouwsector komt. En kunnen deze klimaatdoelen bij helpen natuurlijk. Maar dan wordt het wel tijd dat de commissie met een coherent landbouwvisie komt en niet heel dit hapsnap beleid. Nou, ik kom op een hele hoop boerenbedrijven, spreek veel met agrarische ondernemers. En wat je vooral hoort is dat ook zij zien dat de sector verandert. Daar willen ze graag aan bijdragen. Ze willen ook verduurzamen. Ze willen het bedrijf ook doorgeven aan volgende generaties. Alleen het grote probleem is dat het nu vanuit de Brusselse tekentafel wordt voorgeschreven wat de doelen zijn en ook hoe die doelen behaald moeten worden. En dan ook met een snelheid die soms in de dagelijkse praktijk heel lastig uit te voeren is. Ja, Kiesja, de een, GroenLinks Partij van de Arbeid, noemt het paniekvoetbal van de commissie. De CDA-zegsman heeft daar juist alle begrip voor. Vorige week hebben wij het er al over gehad dat mevrouw von der Leyen van de commissie, de voorzitter, ook zwaar onder druk staat van haar Duitse CDA, zal ik maar zeggen, die ook alle begrip heeft voor de boeren. Ik heb zo het idee dat we in de aanloop van de verkiezingen nog veel over de boeren gaan horen, of niet? Ja, het wordt een groot verkiezingsthema, dat denk ik ook. En de campagne, dat hoor je al een beetje begonnen op dit punt. En daarom vroeg ik de heren allebei nog eventjes welk advies ze nou voor de ander hebben als het gaat over het klimaatbeleid voor de komende tijd. Ik zou aan de heer Berendsen echt vragen om, als hij 4 jaar geleden mede ondertekend heeft dat we klimaatneutraal moeten worden. Hij heeft mede ondertekend dat we in een klimaaturgentie zitten. Dat zijn allemaal uitspraken van het Europees Parlement. Ja, dat zijn ook uitspraken die van een lange adem vragen. En wat ik hoop is dat de heer Berendsen die lange adem laat zien. En dat hij nu niet, omdat er wat tegenwind is, dat hij meteen van koers gaat veranderen. Want daar is de industrie of zijn de boeren niet bij gebaat. Nou, mijn boodschap aan Bas Eickhout is dat hij meer oog moet hebben voor hoe deze transitie in de praktijk uitpakt. Hij is iemand die, en daar heb ik ook zeker waardering voor, die hard werkt aan het klimaatdossier. Maar zijn groene fractie is wel een fractie die heel graag heel veel doelen en hele hoge doelen op papier zet. Het moet steeds sneller. Alleen tegelijkertijd niet openstaan voor ja, al die mogelijkheden om die doelen ook te halen. Want dat zal rond deze dit voorstel zal het ook weer gaan spelen. Ja, ze willen dan, de Groenen willen zelfs klimaatneutraal volgens mij worden al in 2040. Maar iedere optie om daar te komen, namelijk kernenergie, CO2-afvang en opslag, verantwoordelijk gebruik van biomassa, ja, dat mag allemaal niet. Dus ik hoop en ik reken ook op Bas om samen te werken aan realistische oplossingen en verstandige doelen. En daar moeten we samen uit kunnen komen. Nou Chris, je hoort het, daar moeten ze samen uit zien te komen. Maar morgen is eerst het woord aan Wopke Hoekstra. Zeker, maar campagne begonnen. Dankjewel, Kiesje Hijkstra. Nice warm bed. You just remember what your old past said. Or you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. You got trouble. I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together, see it through. Cause you got a friend in me. You got a friend in me. Now some other folks might be a little bit smarter than I am. Big and stronger too. Maybe. As the years go by, a friendship will never die. You're gonna see it's our guest on me. You got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. You've got a friend in me, zei Randy Newman. Vanaf volgende week mag het niet meer. Lange baarden of roze haar, laat staan lange roze baarden, bij politiemensen in New York. Politiechef John Chell wil terug naar een old school uiterlijk van zijn agenten. Goedenavond, correspondent Michiel Vos in New York. Hallo Chris, goedenavond. Ja, hoeveel politiemensen met lange roze baarden lopen er eigenlijk rond? Hoe zien ze eruit? Ja, ik wou net zeggen, we're not a hip-hop department, we're the police department, zeiden ze. Ja, dat valt natuurlijk wel mee. Er zijn, geloof ik, 33.000 agenten in New York. Dat zijn er heel veel. Ja, een klein deel, dat zie je om je heen, heeft een baard die iets te lang is. Tegenwoordig mogen ze ook met de boord open. De das is afgeschaft, het haar is wat langer. En ze hebben soms een muts op als het toch wat warmer is. Mm. En nu heeft die door jou aangehaalde politiechef gezegd, we gaan terug naar old school, moet ik zeggen. Okay. Afgelopen met al die baarden. Ja, want en wat. Roze haren. Paarden en roze haren. Goed, waar ze ook zitten. Maar wat worden precies de nieuwe voorschriften dan? Nou, de voorschriften zijn dat je wel een baard mag als je daar een religieuze toestemming voor krijgt. Die is er al een tijdje, maar daar werd een beetje te makkelijk mee omgegaan. Dus opeens bleek iedereen religieus te zijn en een baard te willen. Nou, dus dat wordt aangescherpt. Het bord moet weer dicht. Je moet weer opletten hoe je eruit ziet. De tatoeages moeten weer een beetje bedekt worden. Die mogen wel, maar we moeten meer opletten, zegt deze man, hoe we eruit zien, want dat is deel van onze baan. Onze baan is niet alleen zeg maar veiligheid bewaren, maar ook laten zien hoe het hurt, zeggen jullie tegenwoordig in Nederland, geloof ik. Nou, dat moet dus op de New Yorkse straten meer gebeuren. Mm. En deze man die gaat het dus redelijk fors in. Die heeft een persconferentie gegeven, daar hoor je hem ook zeggen, we're back to old school, dit wordt afgeschaft, zus en zo. En dat gaat redelijk hard. En daar is natuurlijk protest tegen. Maar er zijn ook veel mensen die zeggen, ja, eindelijk, de NYPD ziet er een beetje te slonzig uit. En dat kan niet. Ja, en het gaat niet alleen over het uiterlijk op straat, maar ze moeten ook hun bureaus beter opruimen, begrijp ik. Klopt, bureaus opruimen. En met name, dat was wel mooi, de prullenbak die naast je bureau staat, kennelijk voor elke agent, die moet op tijd worden geleegd. Je mag dus niet meer een puinhoop ervan maken. En dat wordt meer gecontroleerd. Je moet ook het boekje waarin je de bonnen uitschrijft, waarin je de rapporten opmaakt, moet leesbaar zijn, moet duidelijk zijn, moet goed georganiseerd zijn. Daar wordt op gelet. Dus het wordt allemaal wat meer geordend. Het moet wat beter eruit zien van uiterlijk tot aan hoe je je baan zeg maar verricht. Hoe je je baan inderdaad aflegt. Oké. Okay. Nou, kan ik me iets voorstellen bij de afkeer van lange roze baarden. Maar ja, is er niet een diepere oorzaak? Waar gaat het in feite over? Nou, het gaat er een beetje om dat de NYPD natuurlijk wil weer terugkomen. Ze willen laten zien aan New York. Luister, New York heeft een klap gekregen tijdens COVID in 2020, 2021. Mm-hmm. Toen werden we zo'n beetje overvallen door daklozen. En we hebben veel zwervers. We hebben ook veel illegale immigranten die vanuit Texas en vanuit Arizona hier naartoe worden gescheept. Die lopen op straat. Het ziet er allemaal wat minder uit. NYPD, de New York Police Department, moet het goede voorbeeld geven. Wij moeten de stad weer laten zien dat we terug aan het komen zijn. En zeker natuurlijk met het zomerseizoen komend. We willen weer meer bezoekers, we willen meer toeristen. Dan moeten we ook laten zien dat we klaar zijn als wereldstad. Dat zit er een beetje achter. Hmm. Heeft het ook breder met de reputatie van de NYPD, zoals ze dan heten bij jullie, te maken? Ja, ik denk dat het veel New Yorkers vinden dat de NYPD er meer zouden moeten uitzien als de New York Yankees, het beroemde team in de pinstripe, in de krijtstreep, die altijd volgens de eigenaar Steinbrenner glad geschoren moesten zijn. Die moesten er piekfijn uitzien. Dat waren de ambassadeurs van het honkbal van New York. En dit moeten de officieren op straat, de agenten op straat, moeten de ambassadeurs zijn een beetje van New York. En de NYPD krijgt ook klappen. Hè. Er zijn ook bijvoorbeeld, er is nu net bijvoorbeeld een vechtpartij geweest tussen agenten en illegale immigranten. Daar is al heel veel over te doen. Die illegale immigranten zijn vrijgelaten zonder proces. Nou, daar is veel over te doen. Er is ook wel sympathie voor de NYPD. Nogmaals, er wordt ook protest gegeven al op die strengere regels. Want daar hebben we geen tijd voor. De NYPD, de politieagenten lopen leeg. Er zijn minder agenten. Er zijn minder mensen die agent willen worden, et cetera. Dus is dit wel de tijd voor een baardcontrole? Maar goed, nou is het is aangekondigd. Oké. Okay. Ik heb ook contact met Annemarie van Leggelo. Zij adviseert bedrijven op het gebied van etiketten en imago. Goedenavond, mevrouw van Leggelo. Goedenavond. Bent u ook tegen lange roze baarden? Nou, ik ben zelf nog niet zo heel vaak politieagenten met lange roze baarden tegengekomen. Het lijkt me een heel bijzonder moment om dat te zien. Ja. Maar ben ik erop tegen? Ik denk niet dat het helemaal passend zou zijn, inderdaad, bij het imago van een politieagent, zeg maar, in Nederland niet, nee. Nee, maar ja, hoe lang kan een baard van een politieagent zijn, etikettengewijs? Nou ja, kijk, je krijgt toch te maken met wat is passend bij die functie en wat is representatief. En als je dan gaat kijken, dan is denk ik ook nooit het idee geweest dat het een hele lange baard zou zijn. Dus wat je heel vaak ziet, inderdaad, ook in het bedrijfsleven. En als het over representativiteit gaat, dan zeggen ze nou, het moet een correct geschoren, hè, mooi getrimd baardje zijn. Mm-hmm. Maar goed, dat wordt dan nog wel eens, dat kan nog wel eens anders geïnterpreteerd worden. Wat is dat nou? En dat wordt dan juist niet altijd helemaal goed beschreven in bepaalde voorschriften. waardoor dat ook nog wel een eigen leven kan gaan leiden. Nou ja, goed, en dan plopt er wellicht een keertje iemand op met een lange roze baard. Ja, dus deze duidelijkheid die de politie in New York, althans de korpsleiding nu geeft, die is wat u betreft wel verstandig. Nou, dat begrijp ik zeker. Want kijk, als je kijkt naar bepaalde voorschriften en bijvoorbeeld etiketten. Nou, etiketten zijn gewoon regels om botsingen te voorkomen, om het maatschappelijk gewoon makkelijker te maken. Als je die meer hebt, dan is er gewoon duidelijkheid. Sowieso naar buiten toe. Hè, je imago, wat is je functie, wat past bij dat uniform wat je draagt. Maar ook onderling, hè, wat kan wel, wat kan niet. Dat daar geen discussies over zijn. En dat zie je op de werkvloer dus ook heel vaak. Geen korte boek. Als die richtlijnen en voorschriften gewoon niet heel erg duidelijk zijn, of voor eigen interpretatie, dat het een beetje een eigen leven kan gaan leiden. Nou ja, kijk, bijvoorbeeld een ander voorbeeld is sneakers onder een pak. Mag dat nu wel of niet? Mm. En nou ja, goed, als je dat vrijlaat, als je zegt ja, dat mag, hè, bepaalde gevallen, dan zal de ene zal de basketbal sneakers pakken, de volgende de tennisschoenen. Dus ja, weet je, als je bepaalde duidelijkheid zegt van nou, we willen toch graag dat dit er zus of zo uitziet, dan is dat gewoon vaak duidelijk. En ik denk dat dat ook heel veel vertrouwen geeft onderling. Maar ja. wordt een bedrijf er ook succesvoller door als het personeel er strak bij loopt? Zeker. Kijk, en dat strak is natuurlijk ook te omschrijven, want het wisselt natuurlijk enorm. Het is natuurlijk een enorm verschil of jij met heel veel klanten te maken hebt en daardoor gewoon wat meer formeel eruit moet zien. Mm. Of dat jij bijvoorbeeld voor een reclamebureau werkt en dat het prima is dat je met je zwembroek, omdat dat gewoon creatief is, naar buiten kan treden. Maar daarin moet je dus duidelijk zijn. Wat is de branding van het bedrijf? Wat is het imago van het bedrijf? Wat wil men uitstralen? Wat wil je neerzetten? Welke functie heb je? Als iemand achter de schermen werkt, dan kan me voorstellen dat het helemaal niet zo te doet of je baard wat langer is of korter. Nee, maar op het moment dat jij bijvoorbeeld naar buiten treedt, en dat zou dan niet passend zijn bij dat uniform. He, bijvoorbeeld een andere richtlijn, bijvoorbeeld veiligheidsrichtlijnen. He, dan kun je ook niet bijvoorbeeld altijd je haar bijvoorbeeld losdragen. Of bepaalde hygiëne, net zoals een ziekenhuis. Daarom heb je gewoon al die voorschriften. En die worden gewoon duidelijk vastgelegd. Ja, maar die koffiewinkel bij mij om de hoek, daar kan die superlange baard weer heel goed, hè? Ze lopen er allemaal mee in ieder geval. Ja. Ja. Zijn ze blij met uw adviezen, de werknemers, over het algemeen? Oh, heel blij. Ja hoor, heel blij. Ja. Kijk, ik leg altijd eerst uit met de adviezen. Kijk, word ik sowieso ingehuurd vaak door de managers of bedrijfsleiders. Mm-hmm. Of eigenaren van bedrijven die zeggen, we zitten een beetje met ons handen in het haar. Als we dat toch over baarden hebben. Ja. We zitten met ons handen in het haar, want er zijn botsingen onderling. Die dame die trekt het tekort rokje aan. De volgende die denkt dat blote schouders kan. De derde die heeft heel veel make-up. Nou goed, dan krijg je nog het punt met bijvoorbeeld tatoeages. Wat kan wel en niet? Ja. Nou, dat is allemaal prima. Maar zodra je daar inderdaad, er is richtlijn. Als ik daar richtlijnen in geef. Van nou, wat wil je uitstralen? Wat past bij de functie? Wat is de branding? Wat wil je bereiken? Want met je uiterlijk en met je receptiviteit. Daar geef je een boodschap mee af. Ja, en dat wordt heel erg onderschat. Dus nou ja, dat is fijn als daar houvast in is. Die boodschap wordt door de politie nu afgegeven. Ja, Michiel, overal in de Verenigde Staten kampt de politie met het imago. Ik had tot nu toe niet de indruk dat dat veel over de baardlengte ging. Gaan dit soort plannen nou helpen, denk je? Nee, het gaat natuurlijk over geweld. Het gaat over geweld bijvoorbeeld van witte agenten tegen zwarte Amerikanen. De problemen zijn veel groter. Je zou heel makkelijk kunnen zeggen, luister, wat zitten ze nou met die baarden en die twee paarse haren? Er zijn veel grotere problemen bij de NYPD en bij andere politiekorps. Dat zeg je helemaal terecht. Het is een beetje het kop in het zand steken. En we gaan nu zorgen dat we er goed uitzien of strakker uitzien. Maar de elephant in the room, die laten we met rust. Het is natuurlijk een beetje raar inderdaad. Oké. Goed, ik zal in ieder geval zorgen dat mijn bovenste knoopje in het vervolg dicht zit. Want er staan hier ook camera's in de studio tegenwoordig. Hartelijk dank, Michiel Vos en Annemarie van Leggera. Graag gedaan, fijne avond. Hey, Bert! Oh, Ernie, waarom laat je me schrikken? Het volgende station is Amstelstation, Zonnegrens. De mooiste stem aller tijden. Ja, zaterdag wordt bekend wie de nieuwe stem wordt bij ons hier van het Oog. De stem voor de aankondigingen, de tunes, de opvolger dus van, u hoorde hem, Hans Hogedoorn. Maar wat maakt een stem mooi? In de aanloop naar zaterdag vragen we dat aan mensen die voor een vak afhankelijk zijn van hun stem. Wat vinden zij nu de mooiste stemmen in vakgebied? Karin van As, goedenavond. Hallo. Er zijn vast een paar mensen die denken, Karin van As, die stem ken ik niet. Zullen we die even helpen? Prima. Ja? Ja? Welke stem kunnen ze kennen? Beste reizigers, de Intercity naar Hilversum van 8:15 komt binnen op spoor 4A. Herhaling. Die dus, ja. Jij bent de stem van de NS? Ja. Ja. Hoe hoor je dat? Ja, sinds een paar jaar pas. Dus het voelt nog best fris allemaal en nieuw. Gewoon een groep collega's, mannen, vrouwen, worden waarschijnlijk door mensen van de NS voorgelegd aan een groepje, aan reizigers ook, zijn er ook gevraagd om mee te denken. En er werd een heel onderzoek gedaan nog in een MRI-scan met de stem. Een MRI-scan? Serieus. Oh. Dat heb ik pas later gehoord. Toen was ik al uitgekozen. Maar dan legden ze mensen in een MRI-scan met mijn stem. En dan gingen ze naar de hersengolven kijken. Oh, dan bleek ik heel rustgevend te zijn. Oké, ja. Want met al die vertragingen wil je niet dat er opstand precies, komt. Want mijn boodschap is niet altijd even fijn natuurlijk. Maar het is gewoon jouw vak. Je bent stemacteur. Ja. Ja, en had je auditie gedaan of zo? Ik bedoel, word je daarvoor gevraagd moet je je melden? Ja, nee, we wisten van niks allemaal, wij collega's. Je hebt gewoon ergens een keer je stem afgegeven en die was kennelijk. Ja, nee, je werkt dan natuurlijk al heel lang. Dus ik denk dat de studio was, degene die het ging opnemen, die ging een aantal mensen voorstellen waar die vaak mee had gewerkt en waarvan die dacht, die passen in het profiel. Dus we waren met 3 mannen, 3 vrouwen. Ja, en op een gegeven moment ben ik eruit gevallen. Ja. Nou gaat het in deze rubriek over welke stem vind jij goed? Welke stem vind jij nou heel goed? Ja, ik vind acteurs vaak erg goed. Ja, dus ik ben dol op de stem van Olga Zuiderhoek. Het is een heel goede actrice, maar ze heeft ook iets heel leuk nasaals. Wat haar ook met de ogen dicht weet je meteen wat ze aan het spelen is. Iemand als Gijs Scholten van Aschat. Ja, die heeft zo'n fantastisch timbre en die heeft ook een fantastische tekstbehandeling. Het is vaak bij acteurs hoor je gewoon heel veel. Maar je hebt ook een collega stem, volgens mij die je heel goed vindt. Jazeker. Wie is dat? Carolina Mout vind ik erg goed. Wat doet zij? Zij doet de Rotterdamse OV en het Haagse OV. En dan heeft ze dus een Engelse secondant, Claire King. Dat is de Britse voice-over, dus die doet de dingen in het Engels. Laten we even naar ze luisteren. Vanaf 16 april is de route van tram 19 in Delft ingekort. Er is vervangend busvervoer. Meer info op www.htm.net. Oké. Precies. Carolina Mout. Ja. Als jij in de metro zit daar en je hoort dit, kan je dan nog van Carolina weg of zie je er meteen? Ik zie er meteen. Ja, natuurlijk wel. Heb je ingesproken voor Met het oog op morgen? Nee, niet? Ik dacht dat wij niet mee mochten doen, wij voice-overs. Ik zou niet weten waarom. Ja, niet. Ik dacht dat het amateurs moesten zijn. Voor mij had het gemogen. Dank je wel. Hartelijk dank, Carolina Frans. Morgen zit hier Wilfried de Jong. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Stern. Omdat Sanne thuis zwaar verwaarloosd werd, kwam jeugdzorg in beeld. Maar ook daar voelde Sanne zich niet gezien, gehoord en gesteund. Gebrek aan aandacht maakt kwetsbare kinderen kapot. Kom voor ze op hetvergetenkind.nl. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou.